wyszłam trochę ciepła. Wyszłam trochę ciepła. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska jest gotowa udzielić pomocy humanitarnej imigrantom przebywającym na terytorium Białorusi. Ciężarówki stoją w gotowości. Mamy nieco ponad 100 nowych przypadków koronawirusa. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Rozpoczął się cykl lekcji online o bezpieczeństwie dla pacjentów dziecięcych szpitali. Polska zaoferowała pomoc Białorusi w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od ponad 2 tygodni koczuje grupa imigrantów. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, który zapewnił, że transport może wyruszyć w każdym momencie. Jak dodał, jeśli pomoc jest potrzebna, powinna się odbywać w sposób legalny i w granicach prawa, a Polska jest gotowa udzielić wsparcia osobom, które, jak podkreślił wiceminister, przebywają legalnie na terytorium Białorusi. W dniu wczorajszym nota wysłana do strony białoruskiej z ofertą konkretnej pomocy. Jesteśmy w stanie zaoferować Białorusi namioty, łóżka polowe, środki higieny. Tego typu wsparcie może w perspektywie kilku godzin znaleźć się już po drugiej stronie granicy. Strona białoruska otrzymała notę. Teraz decyzja jest po ich stronie. Nasza oferta, ciężarówki z tą pomocą są gotowe. Mogą wyjeżdżać w każdym możliwym momencie. Wiceminister dodał, że granica z Białorusią jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, co oznacza, że ciężarówki mogą ją przekroczyć tylko na przejściu granicznym. O absolutnie kompromitującej wypowiedzi Władysława Frasyniuka mówi wiceszef dyplomacji Piotr Wawrzyk. Były opozycjonista powiedział wczoraj w TVN24, że żołnierze, którzy nie wpuszczają do polskiej grupy cudzoziemców na granicy z Białorusią, nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na wartości, o które walczyli ich rodzice. Władysław Frasyniuk mówił, że żołnierze zachowują się jak watacha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępują żołnierze, śmieci, po prostu dodał. To słowa skandaliczne, ale zabrakło też reakcji prowadzącego, zwraca uwagę wiceminister Wawrzyk. Jeżeli tak haniebne słowa i kompromitujące pytanego nie spotykają się z reakcją prowadzącego, no to de facto spotykają się z jego aprobatą. No ale ani jedno, ani drugie nie powinno mieć miejsca w żadnym razie. Redakcja TVN24 odcięła się w mediach społecznościowych od słów Władysława Frasyniuka, wyrażając ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Po słowach Władysława Frasyniuka minister obrony narodowej zapowiedział zawiadomienie do prokuratury. Teraz najnowsze dane epidemiczne. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 107 nowych przypadków koronawirusa. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Zrobiono prawie 22,5 tysiąca testów. W szpitalach jest 356 pacjentów covidowych, to o 16 więcej niż wczoraj. Z respiratorów korzysta 38 chorych. W pełni zaszczepionych jest prawie 18,5 miliona osób. Minister obrony Niemiec przyznała, że jej resort popełnił szereg poważnych błędów w ocenie faktycznej sytuacji w Afganistanie. Partie opozycyjne domagają się powołania komisji śledczej. Kam Karnbauer przyznała, że wysuwany pod jej adresem zarzut niewłaściwej oceny sytuacji jest uzasadniony. Popełniliśmy kilka niewybaczalnych błędów. Nikt z nas nie zakładał, że afgańskie siły rządowe tak szybko poddadzą się talibom, zwłaszcza w tych większych miastach. Odpowiedzialnością za eskalację konfliktu w Afganistanie szefowa niemieckiego MON obarcza głównie Stany Zjednoczone. Według niej decyzja o wycofaniu amerykańskich wojsk z tego kraju była zbyt pochopna, a sposób jej realizacji nieodpowiedzialny i chaotyczny. W Niemczech krytyka skupia się przede wszystkim na zachowaniach rządu federalnego. Prasa zarzuciła mu zupełny brak kompetencji dyplomatycznych, a posłowie opozycji domagają się nie tylko drastycznych zmian w niemieckiej polityce zagranicznej, lecz także powołania parlamentarnej komisji śledczej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rozpoczyna się cykl spotkań online z pacjentami szpitali dziecięcych organizowanych przez Inspektorat Transportu Drogowego i Ministerstwo Zdrowia. Pierwszą lekcję online o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zaprezentowano pacjentom Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Główny inspektor Albin Gajadur podkreślił, że podobne lekcje organizowano już wcześniej w szkołach, jak również w szpitalach. chcemy docierać do dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą się uczyć normalnie. Pandemia wymusiła zmianę sposobu działania, dlatego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy takie lekcje online, gdzie dzieci będą mogły edukować się poprzez zabawę. W spotkaniu wziął udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, który poprowadził część poświęconą bezpieczeństwu zdrowotnemu. Temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pacjentów, bezpieczeństwa żywienia, bezpieczeństwa związanego z zakażeniami jest bardzo istotny i właściwie te podstawowe informacje, które chcemy Państwu przekazać, są niezbędne, konieczne dla każdego obywatela, począwszy właśnie od dziecka. W trakcie zajęć dzieci śledziły przygody bohaterów filmów animowanych, uczestniczyły w quizach i odpowiadały na pytania prowadzących lekcje. Tragiczne w skutkach powodzie w amerykańskim stanie Tennessee. Zginęło co najmniej 21 osób, a 20 uważa się za zaginione. Powódź zniszczyła setki domów, a także autostrady i drogi lokalne. Tysiące ludzi nie mają prądu. Żywioł najbardziej dotknął miasto Waverly, gdzie zginęło 20 osób. Na zalanych terenach wprowadzono godzinę policyjną. Nad Nową Anglią przechodzi tymczasem tropikalna burza Henry. Ponad 120 tysięcy ludzi nie ma prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, w centrum i na południu deszczowo i burzowo. Nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr, na północy rozpogodzenia. W Gorzowie 16 stopni, w Warszawie 19, w Krośnie i Legnicy 20, a w Szczecinie i Białymstoku 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna błagica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyte zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. Poniedziałek dziś, 23 dzień sierpnia, nowy tydzień, rozpoczynamy w doskonałych nastrojach, a jakże Olga Szućko, Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Mateusz Drozda, dzień dobry, w drogę.

The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Cash w Trójce, 20 minut po godzinie 12. Teraz historia o wymianie wycieraczek samochodowych i sile jednego posta udostępnionego w internecie. Tak to zazwyczaj bywa, że historia wzruszająca, ktoś zobaczy, udostępni i później ludzie biegną na pomoc. W tym wypadku było tak. Pan Andrzej wymianą wycieraczek samochodowych zajmuje się od ponad 25 lat. Można go spotkać późnym popołudniem na parkingu przy ulicy Mackiewicza w Krakowie. Do tej pory swoje usługi świadczył dla pojedynczych osób, spotykał się z obraźliwymi komentarzami, kiedyś nawet został pobity, ale zapomnijmy o tych trudnych sytuacjach. Dzięki historii rozpowszechnionej wśród internautów właśnie teraz chętnych na wymianę wycieraczek nie brakuje. Niektórzy mówią, że na obsługę trzeba czekać nawet 2 godziny. O, weszło. Puszczam mi rękę silną. Proszę polać wodą i po kłopocie. Należy ci działa. Panie Andrzeju, skąd pomysł, żeby właśnie wycieraczki wymienić? Proszę pana, ja w 89 roku tu przyjechałem. Przy tym gigancie sprzed wam przyszedł taki facet, przychodzi do mnie, trzyma wycieraczki jak bukiet kwiatów. Panie, mógłby pan, ja mówię, wie pan, no spowołać, to był frajer, jak mi zrobił tego. I tak się śpiewka zaczęła. To teraz robisz cały czas to samo. Nigdy tak długo nie pracowałem w tym, przed przyjazdem do Krakowa. Pan ma tutaj taki przenośny warsztacik na wózku. Przenośny. Jeździłem na giełdę radiową za rondo mateczne. Ja miałem plecak, tak plecy mnie bolały, że ja spać nie mogłem. Coś za coś. Dopiero jak ten wózek, dopiero dotknąłem. Nasze wycieraczki już od dawna miały być wymienione i tak zwlekaliśmy, aż w końcu dzisiaj zauważyliśmy post na internecie i pomyśleliśmy, czemu nie, spróbujemy. Skoro tutaj jest pełen serwis i wszystko robione wysokiej jakości, Panie Andrzeju, dzisiaj tutaj kolejka osób. Czy zawsze tak było? Nie, nie zawsze, bo dopiero teraz w ogóle mam możliwość zetknięcia się i rozmowy z ludźmi, którzy mi dodają humoru, odwagi i dobrego nastroju. Teraz jest w ostatnich tych dwóch dniach trochę spokojniej, jest większe zrozumienie? Jest, zgadza się. No jest większe zrozumienie, nawet mnie to zaskakuje w stosunku do tego, jaką miałem opinię do obecnej chwili. Przynajmniej widzę, że nie jest tak źle i to mnie dużo dodaje otuchy i lepszego patrzenia na dzień dzisiejszy. Dużo ma pan tutaj tych wycieraczek? Najmniejsza ma długość 280 mm, a najdłuższa 760 mm. Tu dobrze i zrobione jest. Wy rozumiem, też dowiedzieliście się z internetu. Tak, tak, właśnie z nami udostępnili, przyjechaliśmy, no właśnie, niby na zakupy, ale jednak na drugi koniec Krakowa, żeby tutaj właśnie też skorzystać, ale nie wiadomo, czy się dostaniemy, no bo tyle ludzi w kolejce, a co niedługo będzie już ciemno, więc zobaczymy, czy nam się uda w ogóle załapać na usługę pana Dokładnie. Andrzeja. Dokładnie, nie wiemy, do której godziny pan Andrzej pracuje, tak naprawdę jak coś przyjedziemy jutro. Ta praca, którą pan tutaj podejmuje na parkingu, to jest tak. Taka praca, żeby coś sobie dorobić? Wie pan, jest takie powiedzenie, jak ktoś mówi, modlitwa, praca. Myślę, że to głupie nie jest, a bardzo trzyma człowieka w ryzach. Mhm. To jest bardzo ważne. Tu wyszło, tu trzasnęło, zajmujemy ochronkę. Proszę bardzo, i zrobione. I wszystko. Jest frajda tutaj komuś tak wymienić wycieraczki? Jest duża przyjemność. Kierowca. Czuję się, proszę pana, potrzebny, bo jak czuje się człowiek potrzebny, to jest sens żyć, bo się żyje wszystkim dla kogoś. Pan Andrzej jak benedyktyn, ora et labora. Została zrzutka, ogłoszona również w internecie. Udało się zebrać więcej pieniędzy niż zakładano. Reporter Radia Kraków wymianie wycieraczek się przyglądał. Bartłomiej Bujas. 24 minuty po 12, tu Trójka. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Miękkich, to proszę państwa również odpowiedź na pytania, jaki powinien być pracownik, ale również jaki powinien być szef, bo widzę, że to pytanie państwa zaintrygowało. 227 trójek. Przede wszystkim, mówiąc popularnie, a nawet kolokwialnie, szef powinien mieć jaja. Otóż do czego zmierzam? Moja małżonka pracuje w zakładzie pracy, 30 lat przepracowała, nie była ani razu na zwolnieniu lekarskim, panie redaktorze, ani razu. A zostały przyjęte przed 2 laty dwie młode, zgrabne pracownice, które przychodzą do pracy w krótkich spódniczkach, wymalowane, wypucowane i dostały po roku czasu podwyżkę. Moja żona nie dostała od tamtej pory ani złotóweczki. Więc powtarzam, szef powinien mieć jaja, to znaczy powinien być sprawiedliwy i doceniać za pracę, a nie za wygląd. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękujemy uprzejmie. Wiele problemów pan poruszył. Ja postaram się te problemy zaraz zakomunikować naszemu gościowi. Pani Anna Tietjaniec, ekspertka rynku pracy, będzie gościem Trójki. No dobrze, szef szefem, a pracownik? Żeby tak nie myślał odtąd dotąd, że żeby się nie zajmował jakimiś drobiazgami, wie pan. Jakieś horyzonty, żeby miał, ogarniał całość. Najszersze horyzonty. I nie chodził na zwolnienia. 227 Trójek to nasz numer telefonu. Rozmowa z ekspertką już za chwilę. W Trójce do trzeciej. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywam. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany repre, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Macie Maleńczuk w Trójce, tak, do tańca. 12.31 na zegarkach. Ja witam serdecznie naszego gościa, pani Anna Tietjaniec, ekspertka rynku pracy w Manpower. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiem pani, że rozmawiamy tak sobie ze słuchaczami o kompetencjach miękkich, ale rozmowa nam trochę zeszła na tematy, jaki powinien być szef. Natomiast my chyba będziemy rozmawiać, jaki jest pracownik, jaki powinien być pracownik, jakiego pracownika szukają korporacje, duże firmy i pewnie te mniejsze, bo okazuje się, że kompetencje miękkie są akurat nie w natarciu, tylko ich brakuje w tych czasach, w roku 2021. Może na początek, cóż to takiego te kompetencje miękkie? Te kompetencje miękkie to wszelkie kompetencje, które jakby nie są kompetencjami twardymi, nie noszą się w związku z naszym doświadczeniem, to nie nasza wiedza, to nie te kompetencje twarde typu na przykład znajomość języków obcych, znajomość prawa pracy, to wszystkie te kompetencje takie miękkie typu chociażby komunikacja, umiejętność współpracy, inicjatywa. I tak rzeczywiście to, co zauważamy aktualnie na rynku, to, że te kompetencje miękkie jakby aktualnie pożądane są zgoła odmienne od tych kompetencji, których jeszcze jakiś czas temu rynek poszukiwał. To teraz które to te kompetencje miękkie są pożądane najbardziej? No, takim numerem jeden zdecydowanie jest odpowiedzialność, rzetelność i dyscyplina. No to ja do urodzenia to mam od 40 lat, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Ale to ta dyscyplina czy odpowiedzialność? Wszystko naraz. Wszystko, wszystkie trzy, jasne. To jest nam idealnym pracownikiem pod kątem kompetencji miękkich. Jeszcze jeżeli byśmy dołożyli umiejętność takiego logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, dodatkowo własna inicjatywa, krytyczne myślenie, takie zdolności analityczne i odporność, elastyczność. Żyjemy jednak w dość zmiennym środowisku, więc ta elastyczność, też taka umiejętność dostosowywania się do zmiany, ale też co bym chciała dołożyć jeszcze od siebie, to jednak to, że taka umiejętność szybkiego uczenia się, zwłaszcza szybkiego uczenia się nowoczesnych technologii. To jest coś, co rzeczywiście jest takim składowym idealnego kandydata, którego rynek poszukuje. No dobrze, to pani Aniu, znaczy, że takich kandydatów jest teraz mniej niż jakiś czas temu jeszcze? Tutaj też kwestia pandemii odgrywa jakąś rolę? Proszę powiedzieć, co tu się na tym rynku, na tej płaszczyźnie zmienia aktualnie? Jasne. W tym momencie nasze badanie firmy Manpower Group, niedobór talentów, wskazuje, że niedobór talentów jest najwyższy od 15 lat. W Polsce aż 81% pracodawców wskazuje trudności w pozyskaniu kandydata, który posiada zarówno ten set kompetencji twardych, jak i set kompetencji. Czyli te zawodowe wyuczone, tak? Te, które tam kolega z Czech mówi, w CV-czku wpisujemy, okej. Okay. Dokładnie, czyli to doświadczenie, znajomość jakichś programów, znajomość języków. Ale do tego w tym momencie bardzo mocno pracodawcy pożądają tych kompetencji miękkich, o których sobie właśnie wspomnieliśmy. I teraz dlaczego tych kompetencji na rynku nie ma? COVID znacząco zmienił rynek pracy. Jakby rzeczywistość biznesowa, w której aktualnie znajdują się firmy, jest zgoła odmienna od tej, w której były 2 lata temu. I myślę, że to nas nie zaskakuje, że firmy aktualnie pożądają nieco innych kompetencji, nieco innych umiejętności. Można powiedzieć, że część pracowników zwyczajnie nie zdążyła ich jeszcze nabyć. Patrząc jeszcze wstecz w nasze raporty, w 2018 roku chociażby, czego pracodawca oczekiwał od kandydata? Ten kandydat miał odpowiednio zarządzać, miał się komunikować z zespołem, miał mieć tą umiejętność takiej współpracy, organizacji. I jedyne, co jest spójna z tym, czego pracodawcy oczekują w tym roku, to tak naprawdę rozwiązywanie problemów. To jest jedyna kompetencja, która aktualnie pozostała na tej liście pożądanych kompetencji, więc zmieniło się wszystko rzeczywiście o 180 stopni, można powiedzieć. No dobrze, a jak w takim razie zaznaczyć taką umiejętność rozwiązywania problemów w swoim, nie wiem, liście motywacyjnym, czy w curriculum vitae, co mam napisać? Rozwiązuję problemy szybko, łatwo i przyjemnie, proszę mi uwierzyć. Papier przyjmie wszystko. No właśnie, a później przyjdzie do konfrontacji. Wszystko, dokładnie. Zazwyczaj jednak pracodawcy weryfikują te umiejętności poprzez testy analityczne, testy logiczne, tak żeby zweryfikować jednak to logiczne myślenie. Tak, bo oczywiście możemy sobie wpisać, jestem świetnym analitykiem, ale jak otrzymamy dane w Excelu, okaże się, że jednak w naszej głowie jesteśmy świetnym analitykiem i to widać w naszym CV, ale w praktyce to nie wychodzi. Więc tutaj oczywiście możemy wpisać w CV i do tego bardzo gorąco zachęcam, pewne projekty, pewne doświadczenia zawodowe, które wskazują, że rzeczywiście tą kompetencję posiadamy. A tak realnie ją później rzeczywiście też rekruter i wewnętrzny HR weryfikuje. O, ile trudnych nazw, już się boję, bym miał szukać pracy. W takim razie, dobrze, chcę szukać pracy. Jak w takim razie swoją atrakcyjność, pani Aniu, na rynku zwiększyć, zaznaczyć? Proszę na koniec takie kilka rad, żeby wszystko było zapisane i wdrożone w życie, abyśmy osiągnęli sukces. Ja myślę, że należy stale rozwijać swoje kompetencje. To, do czego zachęcam, to przyjrzyjmy się wszyscy, jakich kompetencji teraz rynek oczekuje. I to, co aktualnie obserwujemy, to taki wzrost znaczenia tak zwanych kompetencji transferowalnych. Co to takiego jest? To ja już tłumaczę. To są takie uniwersalne kompetencje, które możemy jakby zastosować w każdej z branż. Czyli na przykład to jest umiejętność rozwiązywania problemów, adaptowanie się w zmieniających się warunkach. Czyli to jest wszystko to, co będzie na pewno aktualne też za jakiś czas i co zastosujemy w każdej branży. Także rozwijajmy się w tym kierunku, w którym rynek jakby oczekuje, że pracownicy będą się rozwijać. Dobrze, niech tak będzie. Kompetencje transferowalne to moja domena. Jak pójdę dziewczynom zrobić kawę dzisiaj, z którymi współpracuję, to też jest kompetencja miękka? To też jest, zapisze mi się na plus, jeśli chodzi o moją karierę w przyszłości? Tak jest. Miły, uprzejmy, odpowiedzialny od samego rana. Pani Aniu, serdecznie dziękuję. Anna Tiedwianiec, ekspertka rynku pracy Manpower, była gościem Trójki. Pozdrawiam. Za 23 minuty godzina 13. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. temat kompetencji miękkich na rynku pracy w państwu rezonuje. 227 trójek. Chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć na temat wypowiedzi tej pani, która mówiła o kompetencjach. Wymieniła jedną z, w cudzysłowie, pozytywnych cech, czyli inicjatywa własna. Wykluczyłbym tę cechę absolutnie z tych kompetencji miękkich, bo znam wielu pracodawców, którzy nie pozwalają wręcz pracownikom na własną inicjatywę i nie są zadowoleni, kiedy pracownik decyduje sam o czymkolwiek, więc tak z własnego tylko doświadczenia. To tak zdrowy rozsądek niech tutaj zagra, jeśli chodzi o tę własną inicjatywę. Tak, ale nie za bardzo. Za 18 minut godzina 13. No chyba, że będziemy szefa chwalić. No to taka inicjatywa jak na zawsze pożądana, prawda? Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, now come here to see me alive. Though me and the sinner walk, you won't sin in a row. Wiem, że państwo czekają, więc nic już teraz o 12.45 nie stoi nam na przeszkodzie. W trójce czas na prozę. Bernard Newman. Rowerem przez drugą Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Gdańsk i korytarz. Fragment 11. Było gorąco. Na rynku stał wózek, którego kształt trudno pomylić z innym. Z boku miał jaskrawo wymalowane słowo lody. Liżąc loda, zadumałem się nad rozprzestrzenianiem się idei. Tu oto w prymitywnej Polsce ktoś już zdążył zmałpować pana Walla, owego dobroczyńcę ludzkości. Jako wierny klient zwracałem się do sprzedawców per panie lody. bądź w niektórych przypadkach panno lody. Ku ich wyraźnemu zaskoczeniu, podobnie jak mojemu, kiedy odkryłem, że lody to nie nazwisko, tylko po prostu polskie słowo określające ten przysmak. W Wejherowie natknąłem się na stary wynalazek w nowej formie. Czekoladziarnia w charakterze jaskini gry. A cóż to za perfidia? Na ten przewrotny koncept wpadła znakomita firma Suszard. Zapłaciłem nieco ponad 2 pensy właścicielowi, po czym wbiłem igłę w sam środek tajemniczego kwadratu. Następnie zaś w otoczeniu mnóstwa chłopaczków w stanie skrajnego podniecenia czekałem przez 10 emocjonujących sekund. Z dziurki wyłonił się kolorowy koralik. Gdyby był niebieski, dostałbym po prostu czekoladek za 2 pensy. Hazard więc był umiarkowany. Nie mogłem przegrać. Inne kolory oznaczały wyższe wygrane. Mój koralik miał właśnie inną barwę i odkryłem, że stałem się dumnym, acz nieco zaskoczonym posiadaczem funtowego pudełka pralinek. Co ja miałem z nim zrobić? Zabranie ich ze sobą było niepraktyczne. Zjedzenie na miejscu pociągało za sobą gastryczne konsekwencje. Wspomniani wcześniej chłopaczkowie rozwiązali problem. Wręczyłem pralinki do podziału znajdującej się w pobliżu pannie lody, a gdy odjeżdżałem, wokół jej wózka kłębili się nieprzebierające w środkach zapaśnicy. Po wyjeździe z Wejherowa zorientowałem się, że zbliżam się do jakiejś ważnej miejscowości. Jak dotąd, drogami dało się przejechać, ale nic ponadto. Na ogół były marne, acz wysypane tłuczniem, chociaż okazjonalnie trafiałem na wyasfaltowany kawałek prowadzący z jakiegoś bliżej nieokreślonego punktu do podobnego miejsca przeznaczenia. Teraz jednak spostrzegłem ogromną aktywność na polu budowania dróg, gdzieniegdzie. Przez mile widać było po 10 mężczyzn na jard kwadratowy, potem zaś długi opuszczony odcinek. Organizacja pracy była ewidentnie bardzo słaba. W żadnym kraju porządny wieśniak nie przepada za kolektywną działalnością. Ci mężczyźni przypominali mi owe chińskie brygady robotnicze, z których korzystaliśmy we Francji, kiedy to czasami ktoś dostawał szału i wykonywał robotę za 10 mężczyzn, a pozostała 9 stała naokoło i mu się przyglądała. Powód działalności budowlanej wkrótce stał się oczywisty. Zbliżałem się, rzecz jasna, do chluby Polski, do Gdyni. Praktycznie całe maleńkie wybrzeże Polski osłania dziwny i wąski przesmyk, Mierzeja Pucka. Zamknięty i osłaniany przez nią ląd nie jest atrakcyjny. Za Redą, 8 mil w głąb kraju, zauważyłem, że kaszubskie wzgórza zniknęły. Solidnie zalesione wyżyny dość raptownie przekształciły się w równinę aluwialną, nieszczególnie zachęcającą do odwiedzin. Jej powierzchnię zdawał się pokrywać wyłącznie torf. Widziałem miliony schnących na słońcu czarnych cegiełek tego prymitywnego paliwa. Wybrzeże jest głównie nizinne. Od czasu do czasu trafiają się niskie wyniesienia, ale przeważnie to łachy błota. Nie było to idealne miejsce na port, ale Polska nie miała wyboru. Przedostatni ze sławnych, bądź osławionych, 14 punktów głosił, że Polska musi uzyskać wolny dostęp do morza. Korytarz bezspornie do niczego się nie nadawał. Pas lądu kończący się na wybrzeżu zagospodarowanym przez tuzin maleńkich wiosek rybackich. W dniach swojej chwały portem Polski był Gdańsk, lecz nawet Clemenceau nie śmiał przekazać w polskie ręce tego najbardziej niemieckiego z miast. Stąd wziął się pomysł wskrzeszenia jego dawnej rangi jako wolnego miasta w Unii Celnej z Polską. Potencjalne trudności wiążące się z tą sytuacją były oczywiste nawet dla jej twórców. Bardzo szybko pojawiły się kłopoty. W 1920 roku, gdy Polska walczyła z Rosją o swe młode życie, dokerzy w Gdańsku odmówili przeładunku amunicji, przesłanej jej na pomoc przez Francję i Anglię. Takie stanowisko było nie do zaakceptowania. Polska uznała, że coś takiego nigdy więcej nie może się powtórzyć. Polska musi mieć polski port. Ale gdzie? Wybór ograniczał się do 2 mil grząskich równin. Wybrano więc Gdynię. Brakowało jej naturalnych zalet. To nie była budowa u ujścia rzeki czy w osłoniętej zatoce, lecz przemiana błotnistej łachy w port. Zabrano się do dzieła z energią i odwagą. Kolosalne przedsięwzięcie, jako że każdy basen portowy trzeba było wykopać w skrajnie trudnych warunkach. W ciągu 10 lat licha zbieranina rybackich chat stała się nowoczesnym miastem, liczącym 70 tysięcy mieszkańców z portem, który już przeładowuje 6 milionów ton towarów rocznie. Nawet i dziś budowa Gdyni jeszcze się nie zakończyła.